na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio Niedziela, 30 czerwca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niedziela pod znakiem upału i gwałtownych burz. Najgroźniejsze pojawią się na północy. Francuzi wybierają nowy parlament, głosują w pierwszej turze, druga za tydzień. 2000 wolontariuszy wysprzątało tatrzańskie szlaki. Najczęściej takie jakieś drobne śmieci, jakieś butelki, plastikowe kubeczki, folijki, dużo takich jest śmieci. Upał do 34 miejscami, 35 stopni, do tego gwałtowne burze z porywistym wiatrem i silnymi opadami deszczu. Pogoda zapowiada się dziś groźnie, ostrzega Instytut Meteorologii. Burze będą przemieszczać się z zachodu do centrum kraju. Miejscami będą one bardzo gwałtowne, z ulewnym, nawalnym deszczem, z dużym gradem, z porywami wiatru do 100, a nawet 120 km na godzinę. Pogodnie będzie tylko w Polsce Wschodniej, tam jednak burze dotrą w nocy i również będą bardzo gwałtowne, z porywami wiatru do 90 km na godzinę, z intensywnymi opadami deszczu, początkowo także z gradem. Mówi Anna Woźniak, dyżurny synoptyk IMGW. Najsilniejsze burze mają wystąpić w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, tam od 14 prognozowane są zjawiska trzeciego, czyli najwyższego stopnia. Mogą im towarzyszyć trąby powietrzne, a wiatr w porywach może osiągać 120 km na godzinę. We Francji pierwsza tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Francuzi wybiorą 577 deputowanych, którzy zasiądą w Zgromadzeniu Narodowym, czyli niższej izbie parlamentu. Druga tura głosowania za tydzień. Sondaże przewidują, że wybory wygra tak zwany blok narodowy, składający się z nacjonalistycznej partii RN i jej sojuszników z centroprawicy. Popiera ich mniej więcej 35% wyborców. Drugie miejsce zajmie prawdopodobnie lewica, a trzecie rządząca obecnie centrowa koalicja, która zapewne straci władzę. Wyniki są jednak trudne do przewidzenia ze względu na kompleksową ordynację wyborczą. Deputowani są wybierani w głosowaniu bezpośrednim w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Do drugiej tury przejdą kandydaci, na których zagłosowało co najmniej 12,5% zarejestrowanych wyborców. To oznacza, że duży wpływ na wynik może mieć frekwencja. Eksperci spodziewają się, że w głosowaniu weźmie udział ponad 60% Francuzów, co byłoby najwyższym wynikiem od ponad 20 lat. Stefan Folzer, Polskie Radio. Ulicami Poznania przeszedł Marsz Równości. Parada społeczności LGBT+ odbyła się dzień po tym, jak ministra do spraw równości Katarzyna Kotula ogłosiła, że projekt dotyczący związków partnerskich ma być projektem rządowym. Trafi do konsultacji, a Rada Ministrów ma się nim zająć po wakacjach. Chciałabym móc jakby założyć rodzinę na spokojnie, nie martwić się o to, czy będę się musiała wyprowadzić z kraju, żeby do tego doszło. Dlaczego maszerujesz? Żeby walczyć o swoje prawa, że jesteśmy, jest nas dużo. Te prawa to związki partnerskie? Minimum. Co oznaczają kolory na fladze, którą jesteś owinięta? Czy wolę dziewczyny, jak tutaj? Marsz Równości w Poznaniu odbył się po raz 20. Prawie 250 kg śmieci zebrano podczas akcji Czyste Tatry. Tatrzańskie szlaki sprzątało ponad 2000 wolontariuszy. Na połączenie przyjemnego, czyli wycieczki po górach, z pożytecznym zdecydowało się wielu rodziców z dziećmi. Tak jak chodzimy na szlaki, to jest to problem. Jednak kultura naszych turystów nie zawsze jest taka, jak powinna być. Jest to nieprzyjemne, jak idzie się po tych szlakach i widać pod nogami po prostu te śmieci. Najczęściej takie jakieś drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś plastikowe kubeczki, jakieś folijki, dużo takich jest śmieci. Robi się jakby pożyteczną rzecz, a zarazem można korzystać z pięknych widoków. No od kilku lat wolontariusze znoszą z tatrzańskich szlaków coraz mniej śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Krzysztof Łoniewski. Jakkolwiek patrzeć, to jednak rozczarowanie. Nasi siatkarze za 5-12 Igrzysk Olimpijskich po tiebreaku ulegli w Łodzi Francuzom w półfinale Ligi Narodów. O kluczowym momencie spotkania mówi atakujący reprezentacji Polski Bartłomiej Bołądź. Decydujący był ten drugi set. Przy prowadzeniu 17-12 powinniśmy to dociągnąć. Nasza gra stanęła, Francuzi się rozegrali i to było później widać. Czy inni zawodnicy z naszego zespołu na pewno czują niedosyt. Na pewno każdy z nas mógł lepiej zagrać. Francja grała, trzeba im pogratulować. Musimy teraz skupić się, żeby zagrać się lepiej. Rywalem naszych siatkarzy w meczu o trzecie miejsce będzie Słowenia. 0-3 w drugim półfinale przegrała z Japonią. Tę kadrę grającą o tak wysokie cele trudno sobie przypomnieć. Finałowym przeciwnikiem Japończyków będą dziś oczywiście Francuzi. Ten mecz od 20, ten z naszym udziałem od 17. Na piłkarskim Euro znamy pierwszych ćwierćfinalistów. To Niemcy i Szwajcarzy. Gospodarze turnieju finałowego w przerywanym burzą w Dortmundzie spotkaniu 2-0 pokonali Danię. Pierwszego gola strzelił z karnego Kai Havertz. Kto drugiego? Proszę posłuchać. Den Ball auf Manuel Neuer, den Torhüter spielen, der auf die linke Seite über Schlotterbeck. Und das war ein feiner Pass auf Musiala. Er entscheidet sich jetzt zu laufen, ist im Strafraum drin, halten linke Position mit rechts. Tor! Jamal Musiala, jak usłyszeliśmy z komentarza dziennikarki publicznego niemieckiego radia ARD, ustalił wynik spotkania. Takim samym rezultatem 2-0 zakończyło się spotkanie Szwajcarów z Włochami. Helweci na Euro robią małą furorę, a Dzurri pakują za to manatki po rozegraniu wyjątkowo marnego turnieju. W Mistrzostwach Ameryki Południowej, Copa America, Argentyna 2-0 po dwóch golach Lautaro Martineza pokonała Peru, Chile bezbramkowo zremisowało z Kanadą. Po piłce żużel i druga lokata Bartosza Zmarzlika na starych śmieciach. Mówimy o Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie obrońca tytułu Mistrza Świata występował latami. Wczorajszego wieczora musiał uznać wyższość Szweda Fredrika Lindgrena. Trzeci był Duńczyk Mikael Mikkelsen. Zmarzlik nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Jak spisali się pozostali z naszych zawodników? Szymon Woźniak odpadł w półfinale. Dominik Kubera, Oskar Pfeiffer i Maciej Janowski po części zasadniczej. Zostajemy przy motorsporcie. Kajetan Kajetanowicz musiał wycofać się z samochodowego rajdu Polski siódmej rundy Mistrzostw Świata po 11 odcinku specjalnym. Na ostatnim odcinku specjalnym w połowie, gdzieś tam trochę za połową, na 13 kilometrze byliśmy na równi z Pajarym, liderem rajdu. Kawałek później postawiło nas na dwa koła i musiałem odbić, żeby po prostu nie wydachować. Ta kolejna nas za mocno przytrzymała i pojechaliśmy prosto. Niestety w tym polu były kamienie i tam uszkodziłem zawieszenie. I tak się skończyły te marzenia. Marzenia o podium, o zwycięstwie. Mówił Kajetan Kajetanowicz. W całym rajdzie prowadzi doskonale znany kibicą motorsportu Finka Lero Vanpera. Przed Norwegiem Andreasem Mikkelsenem i Walijczykiem Elfinem Evansem najlepszy z naszych kierowców Mikołaj Marczyk jest 9, ale w niższej kategorii WRC2. Na zakończenie wsiadamy na rower. Francuz Romain Bardet po finiszu z grupy wygrał pierwszy etap Tour de France ze startem we Florencji i metą w Rimini. To pierwszy z trzech etapów wielkiej pętli zaplanowanych we Włoszech. Drugi był Holender Frank van de Breek, trzeci Belg Wout van Aert. Wszędzie z wyjątkiem wschodu może się chmurzyć i tylko tam synoptycy nie prognozują burz i przelotnego deszczu. Termometry pokażą 25 stopni nad morzem, 30 na północy, 34 w centrum, do 35 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You look amazing today. You too. What happened? You have lost weight. Your hairdo. My hair is slicked back. Yes, it's amazing. Sweaty back. We like Americans today. You look amazing. They say always. Oh like my this. God, you look so amazing. Peter, you are amazing. Dzień dobry Państwu. Bed and Breakfast. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie trochę o języku, ale będzie też, no to akurat Raf ostatnio często patrzy w niebo, więc będziemy sprawdzać, jakie obiekty można tam znaleźć, ale też jak stać się digital nomad. That's or maybe very interesting. Analog nomad. Go to Estonia, because they're the kings of nomadidity. It's not a word. Estonia? Estonia is the king. They're the kings of being a digital nomad. Get a digital passport from Estonia. English and Polish. I zaczynamy naszą godzinę. Zapraszamy. Every woman. What a great song that is. Is it woman inside of you? There is a woman inside all of us. Really? Even women. There's a woman inside many women, but there's a woman inside all of us, Piotr. Even you, my friend. Yes, of course. He says, I agree taking a drink of coffee. My dear friend, how do you cope with this temperature? It's Sunday and it's so hot already in the morning. I don't know. What do? I escape in my home. I stay home as long as I can. But I just stay in the shade. Although I've been cycling every day this week. Really? Like 2 hours a day, yeah. No air conditioning while cycling. Only wind sometimes. There's wind, isn't there, as you're going. I love cycling. So cycling has been my thing. So I suppose if you do a lot of exercise, you're not actually as hot. I know that sounds strange, but I think that's the way it works. Proszę Państwa, może zrobimy exchange, jak Państwo sobie radzą z upałami. Yes. Małpa Polskie Radio.pl. Może ktoś już wyjechał na urlop, jest na wakacjach, chłodzi się w jeziorze. Mnie ostatnio pomogła nasza poprzednia audycja, w której mówiliśmy o błogosławieństwie zimnych kąpieli. That's right. Did you do something about it? I tried shower. It's not no, very good. You? But I keep going. Yeah. And? How long? 30 seconds for now. And mixed water with hot and cold. Oh, what's slowly getting like colder? Ratio. More cold than hot. And And step by step, we're doing more cold. Okay, that's good. So yes. You start, but it's got to be 30-40 seconds of pure cold. So build up to it. When it gets super cold, then start counting, you know, from 1, 2 to 40. That's the key, Piotr. A może ktoś nas słucha na biegunie? Bibi, małpa polskieradio.pl. Out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Ruszamy w przestrzeń nad naszymi głowami. Yes, we've been talking about zimne kąpiele, we've been talking about doing, coping with the hot weather, but I tell you where it's hot. Dealing with hot temperature outside. Yes. Why are you repeating what I say? I don't know. For the słuchacze? Yeah. Am I not clear? Chodzi o to, żeby się utrwaliło. Ja często sobie powtarzam, żeby się utrwaliło. Deal with it. No poradź tak, sobie. Ale Raf, opowiedz, o co chodzi z tym kosmosem. Cosmos, today's meteor day and asteroid day. All day, today, Sunday. I'm going to be talking about it. Where do they come from? Do you know the difference between a comet and a meteor and an asteroid and a meteoroid? No wiem, że jakiś obiekt, nie wiem dokładnie jaki, uderzył w ziemię, no i z tego powodu wyginęły dinozaury. Taka jest jedna z teorii naukowych, ale to był co? Meteoryt. Tak, meteoryt. Yeah, you're really guessing now, that I was just thinking about it. Clutching at straws. That's a good powiedzonko, isn't it? Clutching at straws. Mm-hmm. What is it in Polish? Straws? Straws, słomki. Tak, co robisz? Catching? Clutching at straws. Clutching, czyli tak. Czyli właśnie, co robisz? Się za brzytwę troszeczkę. O, tak, czyli tak. Słomki, a tu brzytwa, dobrze. No i say inne języki. So... we have comets, we have asteroids, we have meteoroids, we have meteors. What is the difference? Let's start with the most common one, which is a comet. Let's start with comets. Comets are basically big balls of dust, rock, and metals surrounded by a thick, icy shell orbiting our sun. And when comets get too close to something hot, like the sun, their ice sublimates or goes instantly from a solid to a gas. This creates a halo-like glow around the comet, called the coma. And our sun's strong solar winds blow the coma back, giving the comet their infamous tail. No to ja już wiem, jakim ja obiektem jestem od razu tym pierwszym kometą. Because of glow. No, because of the sublimation. And because of the ice, this layer around. But when I'm in the right environment, yes, it becomes evaporated and I'm starting glowing. You have a tail. That's what you wanted to Sometimes say. Sometimes, yes. So that's a comet, Piotr. Oh, that's a comet. Today is asteroid day, meteor day. It's a comet. But now let's see what an asteroid is. What's the difference? Asteroids. Basically, asteroids are just comets without the ice. Just dust, rock, and metal. Most asteroids form in between Mars and Jupiter, in a region called the asteroid belt. While asteroids are rarely directed at Earth, they do pose grave danger to our planet. After all, 65 million years ago, a city-sized asteroid hit near Mexico and caused the dinosaurs to go extinct. Asteroida. Ah, you see, it's a bit different. So we know what a comet is, we know what an asteroid is, but we've also got two more tricky ones. We've got a meteoroid and a meteor. Meteoryt i mete co? Meteoroid. My w języku polskim nie mamy takiego słowa. I'm sure you do. Meteoroid mamy? I'm sure. Our słuchacze will tell us, I'm sure. So there's a meteoroid and a meteor. What is a meteoroid? Meteoroids are just pieces of rocky space debris floating around the solar system. Technically, meteoroids are larger than a grain of dust, but smaller than an asteroid. However, most meteoroids are usually only the size of a pebble. Most meteoroids also come from the asteroid belt, but some do come from our moon or even Mars. You look really confused. Są te pierścienie Saturna na przykład, to może to są meteoroidy, które... No, te pierścienie. Są dust, debris. Yeah, dust, that's right. A meteoroids and dust. No, ale to przecież te pierścienie są zrobione z czegoś. Może z takich małych skał, które utrzymują się za pomocą grawitacji, o tak. It could be, yes. I completely don't disagree. So that's a meteoroid. And now what about a meteor, which is a little bit different? Meteors are just meteoroids that actually hit Earth's atmosphere. We know these better as shooting stars. As a meteor hits our atmosphere, it burns up, causing a big flash of light in the sky. In fact, the term meteor from ancient Greece literally means celestial phenomenon in the heavens above. That's fantastic. Now I know. So meteoroids are little debris, dust floating around. But a meteor is when a meteoroid hits the Earth and it makes a flashing, you know, image. Or if you see flashing lights, it's a shooting star. Shooting star. And a meteor. We wish something in our heads. You do. Well, I do as well. A meteor means, well, you think of meteor. It's the sky. So something in the sky. Meteor, that's where it comes from. Today's meteor day and asteroid day. And we have explained everything. Mariah Carey's voice is just ridiculous. Ridiculous? In what way? That is just stupid. How can she do that? It's like a whistle, isn't it? She sings so high, it's incredible. It's ridiculous. W jednym z serwisów streamingowych pojawił się film dokumentalny o Celine Dion. Wiem, że nie przepadasz. Oh, the spasm one, when she's... Tak, ale jest to dosyć interesująca opowieść. Podróż w przeszłość. Yeah. Myślę, że bardzo osobista. Mm. W której zdecydowała się na to, żeby opowiedzieć o swojej ciężkiej pracy, fantastic, ale żeby opowiedzieć o tym też, jakie są jej dzisiejsze ograniczenia. I to jest bardzo uderzające, kiedy ona mówi o tym, że jej głos przez całe życie ją niósł, mm-hmm, że był bardzo silny i że ona być może jako człowiek nie nadążała, ale wiedziała, w którą stronę dzięki temu głosowi podążać. I haven't seen the documentary. Dzisiaj, kiedy nie może wyciągać już niektórych nut bardzo mm-hmm wysokich i niestety straciła kontrolę nad swoim głosem, mm-hmm, taką kontrolę, którą miała kiedyś, przykro się na to patrzy, ale miejmy nadzieję, że ciężka praca, rekonwalescencja tutaj także pomogą. I saw a read a great interview with her and she said that when they were making the film, the director wanted to cut out all the bits where she's shaking, where she can't control her body, and she said that if you cut that out, we're not making the film. Yeah, no sense. She wanted everybody to see, kind of, I know it's a strange comparison, but it kind of remind me of the Pope. You remember when the Pope wanted people to see that he was in pain, and she's kind of doing the same thing, that she wants people to see that she has problems, she's in pain. I think that's great. Good for her. Także wielka szczerość, jeśli chodzi o to, że będąc na koncertach, musieli je skracać. Musieli skracać, ponieważ zbliżały się te ataki, było coraz gorzej. Yeah. No i Celine Dion opowiada o tym, że wychodząc miała zmienić strój, ale tak naprawdę już nigdy nie wracała na scenę. Kończył się koncert. Powiedziała o tym wprost, że tak bywało, tak się działo. I went to a Beach Boys concert. Well, it was a Brian Wilson concert from the Beach Boys. And Brian Wilson, as we know, he's in conservatorship. He doesn't control his medical future. And during the last concerts that he was having, he literally had to be wheeled in a wheelchair and taken out. And he has mental problems. And during the concert, he was always looking at his watch. What time will I finish? He was phenomenal. The concert was brilliant in Brighton, in England. But you could see that he had trouble coping and singing for so long because he didn't have the mental energy anymore. And at the end, we finished, people were clapping, he just walked off. He didn't even bow, he just went and walked off. It was really strange, but good for him. Jak to się mówi, the truth is more important than modesty. Oh, I love it, Piotr. today playlist is fun. It's amazing. It is very lively. It is getting my feet moving, and not only my feet. It's summery. Can I say this? Like, you can summery, say summery. Summery. You often say summery with desserts. Oh, it's a very fresh, summery strawberry dessert. Refreshing. Beautiful. We are fresh and refreshing, I think. We're a nice strawberry dessert, you and me. Raf, jeśli chodzi o język angielski, czy można powiedzieć, wiele razy tak gdzieś natknąłem się na takie sformułowanie w odniesieniu do potrawy, it's beautiful. I nie chodziło o to, że jest piękna, tylko chodzi o to, że jest smaczna. Taste, yeah. Beautiful really? Taste. Of course you can, yes. Mm. You can be flexible with your language, of course, like you can with anything. I mean, now, especially with AI, you're noticing new things happening in the language because people are using AI more. You're not noticing this? AI? Mm, I'm using every day. And? And I'm quite surprised. What do you use it for? Wiesz co, często do pracy wykorzystuję, kiedy rozmawiam. Nie. To właśnie... Wydaje mi się, że to powinniśmy sobie gdzieś tak od razu skorygować to myślenie. Mm-hmm. Kiedy umawiasz się z kimś na wywiad, na rozmowę i zgłębiasz temat, poznajesz tę osobę. Yeah. Ona napisała książkę, ten człowiek napisał książkę, albo widział ciekawe rzeczy, mm-hmm. ma ciekawe zainteresowania, to kiedy my się spotykamy, wcześniej robimy przygotowanie. Of course. I dzięki AI, kiedy nauczymy się promptować, kiedy mm-hmm. wpiszemy odpowiednie rzeczy, mamy bardzo dużą pomoc, jeśli chodzi o niektóre obszary, które warto byłoby poruszyć w rozmowie. Okay, yeah, to nie I chodzi agree. O zadawanie pytań, bo nie da się zadać pytań takich, które wygenerowała sztuczna inteligencja, mm-hmm. bo będzie to brzmiało niezwykle sztucznie. Natomiast, jeśli chodzi o pewne obszary do rozmowy, mm-hmm. czasami pewne rzeczy nie przychodzą ci do głowy, a okazuje się ostatecznie, że no to jest świetna pomoc. I think AI, especially the famous one that everybody's using, is actually a tool for creativity. Because I've written lots of tech, I write lots of text all the time, and sometimes I need just a little bit of a little push, and I prompt the AI and said, give me a few ideas about this, and it allows you to go, push you a bit further. I love it. I think it's a great tool. To jest efekt synergii, o którym ja mówiłem, bo I think so, yeah. Zacząłeś od pytania, will it replace you? Yeah. Like, yeah. No, it will not. I don't think so, no. Because it's helped for me, and thanks to that, I'm improving myself as well. Yeah. So that's good. I completely agree. Did you hear the news about what's happening with the European Union now and data centers? I heard some it's of it. It's quite incredible because people don't realize it, that there's a problem with energy now. We don't have enough energy. And most of the energy, a lot of the energy that we need is because of AI, because of data centers. Europe, the EU... You mean the lack of energy? The lack of energy, yeah. The gap? Yes, if you could call it that. The EU has just spent 2.1 million on research about the possibility, get this, of putting data centers into space. We will have data centers in space. Słyszałem także o rozwiązaniu takim, że wielkie serwerownie, jakieś takie huby są głęboko w morzu, w oceanie, ponieważ one potrzebują być chłodzone. That's right, yeah. Tam jest podpinany jakiś kabel i oni od czasu do czasu to wydobywają, wymieniają albo na nowe, albo pewne elementy tylko wymieniają, które się zużyły. True. Więc jeśli robią to w morzach i oceanach, to dlaczego nie nad naszymi głowami? Well, ale mam dla ciebie pewien pomysł. Wyobraź sobie, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to pojawiła się pewna aplikacja, która mówi, analizując twoją twarz, w ogóle twoje rysy, jak powinieneś zamanagować swoją fryzurę, ubrania i myślę sobie, że to może być nowa jakość. Ja na razie jeszcze chciałem, żebyśmy przetestowali na tobie, a później ewentualnie ja skorzystam. Something depends on you. by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing, the one thing. What a tune, The Look of Love, if ABC, we talk, I think. Yes, if we talk about language, phrasal verbs, they're very hard sometimes. Phrasal verbs are super, super, super hard, but they're beautiful. Yes, and it's worth it to know them, yeah? It would be nice to... It makes you feel improved. Think of a phrasal verb, I can't think of one. Yes, I agree. So we have one, okay? Just one? Yeah, one, but very pojemne. Okay, let's do it. Take off has four meanings. You can take off your clothes, means undress. You take off your shirt, you take off your shoes. Take off also means to start to fly like a plane on the ground. Then it took off means to leave the ground and start to fly. Take off also means to leave the place like you're with a group of people. Then you take off means leave them and go. So this person took off. The last meaning of take off is not work. If you take today off means you don't go to work today. If you take a week off means you don't go to work for a week. Yeah, so you might say the party took off, and it doesn't mean fly, it just means it went really, really well. That's my favourite meaning of take off. That's very good, and it was like ABC after it, ABC. Oh, yeah. Clever. I like what you did there. We had Asteroid Day, Meteor Day. We have another day today, Piotr. What day? It's not my birthday. It's Sunday. It's a Log Cabin Day. Log Cabin, czyli z logów zrobionych, takich, bym powiedział, jak to się mówi? Szałas? Nie, no z takich jakby... Chata? Pieńki? Tak, nie, przepraszam. Bo drewniany? Tak, drewniany, z takich, no... Bale? Is that what you say? Bale. I'm good. Baila. I'm good. Well, today's Log Cabin Day, and it's all about living off-grid. You know the word off-grid. You live... Yeah, off-grid, czyli poza elektrycznością, poza... That's right, yeah. Grid to znaczy systemem. Sieć. Mm-hmm. So we've got a couple of nice stories about people who have been living off-grid, and people usually think about Canada, think about... Bieszczady. I don't know, Bieszczady, but they don't think about England, but there are many people who live off-grid. In England, Chris Harbour, he's built a sustainable... off-grid, little small holding, czyli małe gospodarstwo. Domowe. Rolne, no, rolne domowe, domowo-rolne. And his life, he says, Chris, has really, really improved. Hi, everyone. So my name's Chris Harbour. About 6 years ago, I bought a piece of agricultural land, 18.5 acres to be exact, with the intention of turning it into a sustainable off-grid small holding. I built this house, which I've now been living in for 5 years, and I thought it'd be nice to just show all of the different things that I've built in the last 5 years and how far we've come from just a field where I was staying in a tent to having a house, workshop, greenhouse, garden, and varying other things. It has been a huge improvement on my life generally, and my well-being is far greater than it ever was before. Mental health, my physical health, and my abilities have increased massively since I built even this house here. To niesamowita. I to jest kolejna taka opowieść, że osoba, która oddala się od systemu, w którym my żyjemy, od cywilizacji, mówi o tym, nie wiem dlaczego to następuje, że nagle poprawia się samopoczucie. Mental health, czyli well-being. Zdrowie psychiczne, well-being. Człowiek jest szczęśliwszy niż był wcześniej. Wcześniej, to znaczy wtedy, kiedy niewiele mu brakowało, kiedy wiódł wygodne życie i oprócz tego Piotr, także... He has more abilities. No właśnie. Nauczył się wiele rzeczy. It's incredible. It's an incredible story because I don't know anybody in England who has done what he's done. They've gone off grid. Could you do it? I was thinking about it, but... For what, 2 seconds? Ja lubię bardzo przyrodę, lubię przebywać na łonie natury, lubię las, lubię rzekę, bardzo. Natomiast ostatecznie myślę sobie o tym, że jednak wiedziemy wygodne życie, wiele rzeczy mamy na wyciągnięcie ręki. No byłoby to trudne, ale z drugiej strony wszystkie sytuacje, które są jakimś tam dyskomfortem, często prowadzą nas do większego szczęścia. I think so, nie wiem, czy ja opowiadałem ci tę historię i czy państwo opowiadałem tę historię, kiedy byłem któregoś dnia nad rzeką w Warszawie, ale to akurat było na Wilanowie. Można powiedzieć, że to są te tereny objęte programem Natura 2000, więc jest dosyć, można powiedzieć, dziko. No i zerwała się burza. Zerwała się burza i zmokłem. Staliśmy z jakimiś ludźmi pod drzewem. No i tak padało, ale ponieważ już wszyscy byli przemoczeni, więc ja stwierdziłem, że pójdę. Akurat zaczęło wychodzić słońce. Wszystko było bardzo śliskie. I w ciągu jednej sekundy, bo ktoś do mnie zadzwonił, wyciągnąłem telefon i wyciągając telefon, w ciągu jednej sekundy zobaczyłem niebo. Czyli upadłem na plecy. Byłem cały w błocie. Szedłem do samochodu, spotkałem dwie panie po drodze i pytam, tak odwróciłem się, pytam, czy jestem bardzo pobrudzony. Powiedziały, no tak, bardzo, więc ostatecznie trzeba było pozbyć się tej garderoby i no, w jak najmniejszym odzieniu jechać samochodem, żeby nie wybrudzić środka, ale towarzyszyło mi takie uczucie, że no, jakbym się cofnął do czasów dzieciństwa. To była niesamowita frajda. Brilliant. I nawet jak sobie teraz o tym myślę, to jakoś jest tak mi miło, robi mi się miło na sercu. Fantastic. That's exactly what you're looking. Czyli czasami po prostu trzeba się wytaplać w błocie, żeby człowiekowi się zrobiło miło. Agreed. I want to get help. It's not like I wanna die, at least not now. I love being alive. I was feeling so inadequate. been so out of it. Didn't think I'd make it this far. Tracing all my steps, it's easy to forget. Like finding a light switch in the dark. I'm back, I'm better than ever. Life's so good when your light is a feather. On track is where I will be. At least if life is allowing me. I know I have a tendency. Melancholic tragedy always seems to follow me around. Living life in gray did something to my brain. But hey, I took a shower today. Spreads into my heart, takes over me. I believe I will laugh, I believe it'll pass, I believe there's hope for me. So we talked about living off-grid, poza siecią, if you like, in a log cabin, because it's log cabin day. We talked about England. If you can do it in England, you can do it anywhere in the world. And we've got Jill from Australia, who talks about living an isolated life in Australia. Goongar is fairly isolated in the mountains. It's a long way to the nearest shop. So if you run out of milk or bread, you can't just, you know, pop down there. It's about an hour and a half down the road, long winding road down to town. So I prefer to be as self-sufficient as I can. So I've got a garden, a big garden, which provides a lot of the veggies. I preserve a lot of that food so that I've got things available through winter. Big orchard, huge orchard. So again, fruit preserving and drying. Got chooks for eggs. I have dairy goats for milk, and I make cheese from that as well. So other than a few things like Vegemite and chocolate, I'm pretty self-sufficient with food. Yeah, I love Australian. They say veggies and chooks. They don't say vegetables and chickens. I think I improved because at the beginning I didn't understand the word in Australian English, but now I can do it. Australians, I'm absorbing. Australians love to shorten things. Veggie, uni, they shorten everything. So Australia, the discomfort, she said, had. Yes. That she has to plan everything, which is in great advance. Which is wonderful. That's, if you have to be self-sustainable, some of us have sustainable alone, you need to plan, you need to do these things. And she lives alone in the Australian outback, and she's managing. And so no Vegemite and no chocolate. No Vegemite and no chocolate. So she can do it. So that's Australia. We've also got Kyle from America, who's done it in America. So I would say one of the biggest reasons why this lifestyle was appealing to me, and probably why it's appealing to you, is the financial aspect of it. It does not take much money to live this way. You know, we don't have any utility bills, right? We heat with firewood. We built our own house, our own cabin, free and clear. We owe no money on it. It's all paid off. We own it. So think about how much different your life could be if you owned your house, you did not have a mortgage, and you had no utility bills. I mean, that is the ultimate freedom, in my opinion. And not everybody wants to live this way, I get it, but I'm just showing why we do it, right? Because it's not for everybody. Not everybody wants to live in an off-grid cabin and have an outhouse and, you know, not have plumbing or, you know, pressurized plumbing inside or, you know, collect rainwater or whatever. Now, of course, there's still expenses. I mean, you're always going to need money to buy things, to buy gear, to buy supplies. We do have a little garden. You know, we have chickens. We raise our own meat chickens and butcher them. You know, we hunt, we fish. So that helps a lot with food costs. But you still need other things, right? You need cookware. You need dry ingredients. You need spices. So you still need some money to do this. But like I said, imagine not having a mortgage. Imagine not having a single utility bill. And how different your life could be. Zauważyłeś, jaka zmiana punktu widzenia, jeśli chodzi o pozostałe. Pani z Australii powiedziała o wolności, o tym, że musi planować, tak, o tym, że jest szczęśliwa, Anglik także, a well-being. Amerykanin pieniądze. Yes. I spend less. No mortgage, it's fantastic. Piotr, time for us to go and pay our mortgage now. Yeah, it's worth it to consider it, this lifestyle. I think so, yes. Zostawiamy Państwa już na dzisiaj, ale wrócimy za tydzień. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.